بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. فإنجيا كتاب الجمعة، كتاب الجمعة تنوك السكولة تركيا كتاب الجمعة تنزيا صلاة يأي جمعة. حديثية وقوان زكت كاملانقه ني حديث يمين ثمانة تانو، حديث يمين ثمانة تانو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمتومة صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة أنا بوتاكا مجاوين كوجا كو صلي صلاة الجمعة أنا بوتاك فليغتسل ناوغي فليغتسل ناوغي شو يوتي أنا إتاكا كويندا كسالي سالي يوما ناوغي أبا فعل مضارع وسيما قوانبا أبا ومي إنجدي وانا لام الأمر وسيما للوجوب يعني أوغي لازيما كويبو هابا كوغا سويجوانين نفرضي نواجب kulingamana na wataalamu wa dini wanavyosema. Kwa hivyo mtu yote atakapo kwenda kuswali sala ya Ijumaa afanyaje? Aoge. Afanya nini? Aoge. Na itakuja hadithi inaonyesha kwamba ule wajibu wa nini? Wajosho la Ijumaa. Hadithi yetu ya kwanza ni sahihi mpokewa na Bukhari katika kitabu cha 11 kitabu al-Jum'a, mlango wa pili, babu fadli al-ghusl yawm al-Jum'a, mlango wa fadla kuoga siku ya Ijumaa. Ni bora sana, ina fadla kubwa sana, na sisi tuambiwe kwa tuoge tuvae vile na tuvae nguo nzuri ile ulionayo, ikiwa ni nguo zako zote ni hizo, basi safi uvae nguo sana. Hata kama pasi hakuna nyumbani, basi mpelekee jirani yako pale akunyoshie nyoshie kidogo eh. Na hadithi ya 486 hadith Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma an ibn Umar radhiyallahu anhuma amepokea kutokana na mwanao أسيما منا عبد الله بن عمر أسيما أن عمر بن الخطاب كما عمر بن الخطاب بينما هو قائم بين السمام في الخطبة حالك وخطوب يوم الجمعة سكوية يجمع ادخل رجل من المهاجرين الأولين غفلة كان جي أمتو كتك مهاجرين وكوانس أمتو مكوبوي سيدنا عمر رضي الله عنه يخطب سكو يجمع سمام جوا منبر غفلة كاينجيا متو موجا كتك مهاجرين وكوانزا واتوا كوبا tena min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam, katika masuhaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo bwana. Fanadahu Umaru, Umar akamwita, fulani, ayatu sa'atin hadhi, ni saa gani hii unaingia sasa, amekata khutba, ni saa gani hii, yani maana umechelewa, umechelewa, mbona umechelewa, ni saa gani hii unaingia? Kala akasema ule sahaba, utakuja jua jina lake nani, mtu mkubwa kabisa, inni shughiltu, mimi nilipata kazi, kanishughulisha sana, falam anqalibi ila ahli, sikurudi kwa watu wangu, sijarudi kwangu nyumbani, falam anqalibi ila ahli hatta sami'tu ta'dhina, mpaka nikasikia nini, adhana kwa dini, Allahu akbar, Allahu akbar. Ijibata ya nimeshughulishwa na mambo mpaka sikurudi nyumbani, mali nasikia muadhini wa khatibu yapanda sasa, mfahamu, falam azid ala an tawadhat, sijafanya jambo lingine la ziada isipokuwa nilitawadha tu nkaja zangu. Faqala akasema, wal udhu aidan, wewe unchelewa na vile vile hujaoga, unkwenda kutawadha tu, sikia lugha hiyo, unkwenda kutawadha tu. Wakad alimta, na umejua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli, mtume sallallahu alaihi wasallam kaamrisha watu josho la Ijumaa, hata wewe pia udhu, pia udhu, yani maana yake ukatakana aoge ndio atawadhe, sio aje mapema. Kwa hiyo amepata jambo la kumshughulisha. Nani wamdhania huyu bwana? Ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ndiye alichelewa. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ndiye aliyechelewa. Angalia chini. Min al-muhajirin al-awwalin, miongoni mwa muhajirin wa kwanza. Ai mimman shahida Badra, alikuwa ni mmoja miongoni mwa waliohudhuria vita vya Badr ila kwanza, au adraka bai'ata Ridwan, au alihudhuria katika ahdi walotukua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuridhiana, pili hiyo, au salla lilqiblatain, au alikuwa ni mtu ambaye kwamba kasali qibla mbili, kaelekea Baitul Maqdis na kaelekea al-Kaaba, ni mtu msahaba wa zamani. Wal muradu matakwa bir rajul manamwe huwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yote hayo ni yake, amehudhuria vita vya Badr, alikuwa katika bai'atu Ridwan, yeye ndio aliyokuwa nda Makka kwenda kutaradhia waachiliwe, akashikwa akafungwa, lakini hawezi kumua watu wa Madina Makka, wengi ni kabila la wakamzuia. Asema falam anqalib ay arja, sijarudi, falam azid ala an tawadda, sikuzidisha isipokuwa nimetawadha, ay lam ashtaghil bi shay'in ba'da an sami'tu nidaa illa bil wudu, kwamba mimi sikujishughulisha na jambo lolote baada ya kusikia mwadhini isipokuwa kutawadha. Wal wudu aidan ay maktafaita bi ta'khir al waqt, wewe hukutosheka tu kwa kuchelewa, kwa kuakhirisha wakati wako, watafuidhi alfadilati, na kupitwa na fadhila ya Ijumaa, watu wamekwenda, walopata ngamia, walopata ng'ombe, watu wapata fadhila zao, kwa hivyo wewe umeakhirika kutokana na wakati na umepitwa na fadhila zote, hata tarakta alghusla, mpaka ukaacha hata kuoga, waqtasarta ala alwudu, na kujifupisha tu kutawadha peke yake, kwa ina maana ya kwamba kuoga ni wajibu. Umar radhiallahu anhu hangezungumza na Uthmani kwa lugha hii isipokuwa Uthman radhiallahu anhu ameacha jambo ambalo ni wajibu, na akakumbushwa kule kukumbushwa ina maana ya kwamba jambo lile ambalo ameliacha huyu bwana alikuwa ni jambo ambalo lazima litimie. Kwa hivyo kuanzia leo siku ya Ijumaa ni wajibu wako kama Muislamu kufanyaje? Uoge. Je, ustadhi mimi nakalikoni? Sasa na kazi ni huku na mimi tasali Ijumaa huku fanye kaoge nyumbani. Tia nia. Kwa sababu utapangine huna mtu mwingine wa kuja kuoga hapa. Utaoga wapi? Basi wewe tia nia kabisa, aoga kabisa. Eh? Hakuna tatizo. Tuifahamu vizuri. Hadithi ni sahih. Imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 11 kitabu al-Jum'ah. Mlango wa pili, babu fadl ghusl yawm al-Jum'ah. Hadithi ya kwanza, mlango wa kwanza katika mlango huu kitabu al-Jum'ah, mlango wa kwanza, babu wujub al-ghusl al-Jum'ah ala kulli balighin min ar-rijali wa bayan ma umiru bihi. Mlango wa wajibu wa josho la Jum'ah kwa kila aliyebaligh, kwa kila aliyebaligh mina rijali, lakini wanaume. Wabayani maumiru bihi, na kuwabainishia watu kile walichoamrishwa kwayo katika siku ya Ijumaa. Kwa hivyo kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu. Tufahamu vizuri, na ni wajibu kwa mwanamume, si kwa mwanamke. Lakini je, mwanamke akija kusali siku ya Ijumaa yasihi sala yake, lakini si wajibu kwake. Watu ambao kwamba Ijumaa haiwapasi ni mtumwa na mwanamke na msafiri, watu watatu au wengine waweza kupatikana. Tayib, hadithi ya 483 mlango wa kwanza, hadithu Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anin nabiyyi صلى الله عليه وسلم akipokea kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعه واجب. Josho siku ya Ijumaa ni wajib. على كل محتلم, kwa kila aliyebaligh. Muhtalim bimaana baligh, yani josho la siku ya Ijumaa kwa kila aliyebaligh ni lazima, ni wajib. Ina maana akiacha kuoga atapata nini? Atapata madhara. Atapata nini? Madhara. Kwa hivyo ni wajibu tufanye bidii tuoge siku ya Ijumaa. Kwa sababu baadhi ya masahaba radhiallahu anhu walikuwa na kambali wakaawali. Alafu anakuja kazini huku kabisa. Najua ni kale Madina. Sasa huenda akapitwa wengine ili josho la Ijumaa to kama alipopatikana Uthman radhiallahu anhu. Lakini sasa alhamdulillah si hatuna udhuru, udhuru hatuna. Waweza ukachukua kanzu yako ya basi patia kwenye mfuko, msikiti tele, kuingia dakika tatu kujitia maji hapo, na watu waoga. Shekhi, hawaogi msikitini? Wow. Je, josho la ibada takatazo? Usifanye ni ada kila siku. Ha. Ukawatia uchungu wale watu wa msikiti kwa haribu manya. Ni siku moja tu, pengine leo umeoga Masjid wa Aisha, kesho kaoge Kuba, jumali takalokuja basi, ala. Onfa. Na katika kutimiza wajibu, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 10 kitabu al-Adhan mlango wa 161 babu wudhu subiyan wa mata yajibu alayhim al-ghusl, mlango wa kutawadha mtoto na lini yawapasa josho, lini inawapasa josho. Hadithi inayofuatia katika mlango huu kitabu al-Jum'ah, hadithi ya 488. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلى بكيوانا عائشة مكوامتومة صلى الله عليه وسلم قالت مسام كان الناس ولكوا وقت ينتابون يوم الجمعة أي وكي يسكي الجمعة من منازل مكتوكا مكازيا والعوالي نوكم توا على عوالي فيأتون وكيجا في الغبار حال يقوم با ومجا ونفوم بل يصيبهم الغبار إن وباتا فومبي والعرق نمجاش فيخرج منهم العرق توقعنا مجاش فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منه أكاجا قومتومي صلى الله عليه وسلم انتموجي أكاتك واو ولوات ونويشي سمزة عوالي كله نهوكو اندقوا لكو كيشي وابي أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر هكوا فالي البقوفة انتومي لكو هايوك وكله عوالي وهو عندي سمع الكوى فانقميمي كنا متو مكوجة ومتومي صلى الله عليه وسلم ميونغوني موالي واتو عوالي نايه يكو كوانغ وانا سمع ابنان عاش يكو كوانغ ومتومي سمع يكو كوانغ فقال النبي صلى الله عليه وسلم متومي أكسيما لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لو hakika yenu nyinyi mungejitakasa kwa ajili ya siku yenu hii ingekuwa ni bora mkaoga kama yapatikana vile vile kujipaka manukato lakini alhamdulillah si sasa ambao wako hapa msikiti tele na sehemu ya uweza kuelekea pengine ni chuda ni wapi ukapanda kwenye matatu kuna majasho na kuna vumbi na lilikoni pia kuna msikiti pale pale utatoka kwa kuelekea msikitini hakuna kitu kama hicho lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa angekuwa uzuri law annakum law nyinyi tataharatum mungejitakasa liyawmikum hadha kwa ajili ya siku yenu hii ya Ijumaa alama swali yaani ina maana kwamba ilikuwa ni wajibu wenu fanya nini muoge ujiandae na sala hii na siku hii bora. Akhrajahu al-Bukhari hadithi tolewa na Bukhari vile vile kitabu cha 11 kitabu al-Jum'a mlango wa 15 babu min aina tu'ta al-Jum'a kutoka wapi hujiwa Ijumaa yani sehemu yote hizo kwa wakati wa leo pangine mtu anaweza hata akatoka Mtwapa akaja town kusalia safari yake ni chaguo la mtu kama tulivyo sisi wengine wao hawana raha mpaka wasikie kukatwa kichwa tu kata kichwa pigane sasa mashaallah itakuwa sahihi hotuba bana imepasha vizuri sana kuna mwingine mpaka itajotwaje mambo ya fiqh sijui nini kidogo kidogo hivi sikia raha kweli kweli. Kuna mwingine ataka yani kila mmoja ana amili namna yake. Kwa sasa aweza akaitolea gharama ile hutuba. Akatoka pangine Kilifi nyika kule akaja kasali kuna nini? Ala kuna jihadi bwana. Jihadi. Watu watapambana kwenye uwanja kule. Taona jamaa shafika kitabu. Lakini pangine kwa msikiti wa jirani kwake wasomeshwa hukumu ya sala na hajui kusali na haendi haendi moja siku moja tukutana pahala kanambia ustaz twende tukasali Sakina kambia kwa nini hatwende tu kwa nini twende tu haisihi twende tu kwa nini bwana wajia bwana kiondoka pale huwa nimetoka nimechemsha damu kweli kweli kabla mimi na pressure sifai kwandau ha ha habari uko chemsha adabu kwa nini hiyo kama huko sasa akawa anasitiza twende kambia moja nikuulize swali wasali miaka mingapi sakina miaka 8 jazakallahu khair nipe faida 8 kila mwaka faida moja tu uliyopata katika zile khutba za sakina mimi nakuwa mtenda chemsha adabu bwana khutba faida gani kuna faida yote faida kuchemsha damu tukamba sasa ni kachemsha damu niache mimi nenda kutafuta faida na mimi sio mwingine ni mazoea mtu fahamu ni mazoea zamani kulikuwa na Sheikh Ali rahimahullah Sheikh Ali Nahdi huyu bwana alikuwa faqih masishibu khutba zake zote ni fiqh watu mpaka nje Sheikh Ali alikuwa mkali sana mkali kweli kweli mara sikia alani watu wana hizaya nyinyi ha mkali sana watu walikuwa kijasa kwa watu kila mmoja ana maili yake ana kuna sehemu fulani moyo wake walalia na hadithi ya 489 hadithu Aisha radhiallahu anha nana ndio aongoza hapa katika hadithi radhiallahu anha warda qalat asema kana nnasu mahanata anfusihim mimi alikuwa najua ni mahanata anfusihim mahanata anfusihim hapa na tayib asema kana nnasu watu walikuwa mahanata anfusihim ni wenye kujitumikia watu walikuwa jitumikia wenyewe wakanu idha rahu ila aljum'ati na wakiwa kienda kwenda kusali siku ya jumaa rahu fi hay'atihim waondoka na hali zao zile vile walivyo ule muonekano wao ni ule ule majasho nini kila kitu vumbi faqila lahum kama law ihtasaltum law ungeoga ni bora watu wanafanya kazi wanajitumikia wenyewe usifahamu wakaambiwa ingekuwa uzuri muoge ingekuwa uzuri muoge mwanzo twende katika hadithi ya kwanza ambayo ya Aisha 484 galia chini hapa ينتابون أن يفتعلون من النوب والكوى يحضرون نوبان والكوى ونهضرية يجمع كوى نعم ونهضرية يجمع كوى زام شفاهم يقال انتباه ذا قصده مرة يعني أنا بكسودية دويتو انتابة أنا بكسودية مرة موجة بعد مرة wakikusudia kuja kusali mara baada nyingine kutoka manyumbani mao ai alqaribati min almadina katika makazi yao ambayo kwamba alikuwa karibu na Madina alawali jamu aliya ni mji huo ni kijiji kidogo hiya mawdhi'un wa qura sharqi madina ni sehemu na vijiji upande wa mashariki wa Madina ndio awali وأدناها من المدينة نوك قريبنا مدينة على أربعة أميال أو ثلاث كتوك مدينة بك عوالي ميلتات أو إن وأبعدها ثمانية نزيدها بكوانبالي نميلنان ثم يقسم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لو منكو كوانيني mwajitakasa kwa sababu ya siku yenu hii aifi yaumikum hadha siku yenu hii juma lakana hasana ningekuwa ni uzuri hivyo lau mngekuwa nyinyi akienu nyinyi mwajitakasa kwa ajili ya siku yenu hii juma ingekuwa vizuri wala ulitamani lau hii ni harfu tamani fala tahtaju ila takdiri jawabi sharti almukadari huna haitaji kadiriwe jawabu sharti hapa hitajika sema kwa hivyo ni kwa watu walikuwa kitoka sehemu ya juu kabisa mbali na Madina, wengine maili 4, maili 3, maili 8, bila shaka atakuwa ni mwendo mkubwa sana, na kule kawaida kwamba ni jua ni kali. Lakini aula ingekuwa waoge siku ya Ijumaa watu kama hawa, ili wapate fadhila ya siku ya Ijumaa. Hadithi ya pili hii ambayo ni 489, angalia chini, asema mihana, mihna jamu mahin, ni kazi, hiyo ni khidma. Kakutubin jamu kitabin, khadama fi hayati, alikuwa ni wafanya wajihudumikia wenyewe. Sasa unapoona wote tafikiri ni wahudumu wanakuja kwa hali zile zile walizokuwa nazo, min araqin mutaghayyir hasin, kutokana na majasho na kugeuka inayopatikana hali, bisababi juhudi ya nafsim fil mihna, kwa sababu taabu na nguvu wanaotumia katika kazi. Mtume akamba lau ktasaltum, lau ungekuwa mmeoga, la kana mustahabban, ingekuwa ni sunna, litazula tilka raiha alkariha, ili iondoke ile harufu mbaya, alati yataadha biha nas wal malaika, harufu ambazo kwamba mwanadamu mwenyewe huchukia na hudhika, na malaika pia wachukia harufu kama zile kwa sababu kwamba mtu anafanya kazi nzito na wewe unaona kwamba mtu akiwa na afya na kazi anayofanya ni kazi nzito, bila shaka kwamba hutopata nini, majasho mengi sana. Mlango wa pili ni babu tibi wasiwaki yaum aljuma, mlango wa kupaka manukato siku ya Ijumaa. Wasiwaki na kupiga mswaki bora zaidi yaum aljuma. Haya mambo yatakana ujitie manukato, upige mswaki. Na mswaki si kwamba kwa siku ya Ijumaa tu, mswaki apiga kila wakati, lakini ina maana kwamba ina khasia ziada, ina sifa na hukumu ya ziada siku ya Ijumaa kuliko siku zingine. Hawazio siku zingine wapiga ni sunna zi, lakini inaonekana kuna ina nguvu zaidi siku ya Ijumaa. Kwa nini imehusishwa na siku ya Ijumaa? Kuna fadhila ya ziada ambayo anaipata ule mwenye kupiga mswaki. Tufahamiane vizuri. Na siku moja Allah arhamu Sheikh Idris katujilia Madina, katujilia Madina, ametukua wanafunzi hapa kuwapeleka kule washiriki katika msabaka ya Qur'an. Alipokuja huku akatuona sisi wanafunzi wa Kenya, akatufanyia dhihaka, sema tufikiri bana mswaki ni chakula cha Wasomali, kumbe hata Waarabu pia hata Waarabu pia wapenda mswaki namna hii. Kila mtu apeleka gari na mswaki, ndio sunna. Sasa sema kweli bwana, basi tusiwaingilie ndugu zetu wa Somali bwana. Sasa Somali chakula chake mswaki tu, basi akipiga mswaki chakula bwana, chakula wa mswaki ni hatari. Na hadithi ya 490, hadithu Abi Sa'id qala ashhadu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mimi nashuhudia kumshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam, qala kwa mtume amesema, alghuslu yawm aljum'ati wajib, josho siku ya Ijumaa ni wajib, ala kulli muhtalamin, kwa kila aliyebaligh, wa an yastanna, na apige mswaki, wa an yamassa tiba, na ajipake manukato. Kuna hadithi nyingine inasema in wajada kiwa, hata kama huna wewe, hata ya mkeo pia dara kidogo, kina mama si wanazo nyingi wao wenyewe, Wewe tukua moja tu, lakini siwe ni zile za, kwa sababu zile mafuta mazuri za mazamu tu ilikuwa tofauti na hizi za sasa. Zamani zile mafuta ya wanaume na wanawake ilikuwa kuna tofauti, tofauti si kama sasa. Sasa ilikuwa mafuta ni harufu zile zile moja, za wanaume ilikuwa zina rangi na wanawake zilikuwa na harufu. Ana ukipaka hivi kama unaonekana kama rangi rangi, umeona? Tayeb, kwa hivyo tekana wajibu wake ni kuoga na kupiga mswaki kila aliyebaligh, na apake ajipake manukato akipata, akupata basi akipata. Na alhamdulillah siku hizi si nzito bwana, naweza kupata kijichupa kidogo shilingi 50 hivi bwana, ukaa nayo miezi bwana, sawa. Alhamdulillah, kila kitu mambo sahali shilingi 50, shilingi 50 inshallah. Tayeb, angalia chini sasa. Hadithi mwanzo imepokewa na Bukhari katika mlango wa 11 kitabu al-Jum'a, mlango wa 3 babu tibi lil-Jum'a, mlango wa kujipaka manukato kwa ajili ya sala ya Jum'a. Angalia chini 409, asema muhtalam aibali aibali huwa majazi, si hakika sio ni majazi, liana al-ihtilam yastalzimu al-bulugha, kuota ya lazimiana na kubalighe. Walqarinatul mani' anil hamli ala alhaqiqa, na dalili na utukataza kuibebesha hili neno kwa ukweli wake, anna alihtilama idha kana ma'ul inzalu mujibu lilghusl, ni kwamba kuota ikiwa pamoja na kutokuwa na manii ni katika mambo yanayompasisha mtu kuosha kuoga, sawa ankana yawm aljum'ati am la, iwe siku ya Ijumaa au siku ya Ijumaa, ufahamu. Wa yastanna na piga mswaki, almuradu bidhalika alistinan bisiwak, piga mswaki. Wa in wujida ay tib, ikipatikana mafuta mazuri au siwaki au mswaki, wa tib na mswaki na mafuta mazuri bora zaidi. Kwa hivyo takana yote ipatikane, uoge upige mswaki, kama kuna manukato pale ya mama kidogo dare au na yako mwenyewe, basi ujipake utoke uende nyumba ya Allah, uende ukasikize na wewe dhikrullah, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameita ile khutba dhikr, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lisalati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Adhikr ma huwa alkhutba, kimbilieni kwenda kusikiza utaji wa Mwenyezi Mungu. Ni nini utaji wa Mwenyezi Mungu hapa? Khutba, ni wajibu wende wakasikize watu. Hadithi yetu ya 491, hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhu arallah, ambao insha Allah itakuwa ni hadithi yaonekana ya mwisho, wakati tumekwenda sana. Naam, an Taus an Ibn Abbas radhiallahu anhu, hadithi pokewa na Taus an Ibn Abbas, annahu dhakara qawla an-nabi, kwamba Ibn Abbas kataja qawli ya mtume, fil ghusli, katika josho, yawm al-jum'ati, siku ya Ijumaa. Fakultu, nikasema li Ibn Abbas, kumwambia Ibn Abbas, ayamasu tiba, je na ajipake manukato, au duhunan, au mafuta, inkana inda ahlihi, akiwa mkewe anayo. Faqala la alamuhu, sijui. Abdullah Ibn Abbas, la sijui, mimi sijui kama waruhusiwa kupaka manukato ya mke au mafuta yake, hiyo sijui mimi. Abdullah Ibn Abbas, hadithi ni sahih, ipokewa na Bukhari katika mlango, kitabu cha 11 kitabu al-Jum'a, mlango wa 6 babu duhni lil-Jum'a, mlango kujipaka mafuta kwa ajili ya sala ya Ijumaa. mafuta mazuri au mafuta nazi, mafuta aina yote ile ambayo ujipaki. Adhuhuri ni mafuta kawaida. Hadithi ya 492 hapa ndio tutamalizia insha Allah darasa yetu, na tumeingia katika mlango mpya insha Allah ya Jumaa. Na hadithi ya 492 hadithu Abi Huraira qala sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumia amesema haqqun ala kulli muslimin, ni haki juu ya kila muslim an yaghtasila, aoge fi kulli sab'ati ayyam, kila siku saba aoge, mmoja aoge katika siku saba. Yawma yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, siku ambayo kwamba ataosha kichwa chake na mwili wake, yani ni maana ya kwamba yatosha kwa wiki siku moja ukioga. Na hivi ndivyo wanasema vitabu fiqh, siku moja yatosha, siku moja yatosha. Ala kulli, alhamdulillah, sikuoga kila siku mara moja, wengine naoga zaidi ya mara moja. Ala kulli ni neema, isipokuwa tusifanyane israfu tu. Hii hadithi ya mwisho insha Allah katika darsa yetu imepokewa na Bukhari vile vile katika kitabu Al-Jum'ah mlango wa kitabu cha 11 mlango wa 12 babu hal ala man lamisa al-jum'ah ghuslu min an-nisa'i was-subyan wa ghayruhum, babu mlango hal ala man lam yashhad al-jum'ah, ya mtu yote ambaye kwamba hakuhudhuria sala ya Ijumaa, ghuslun, pana wajibu kwa wao kuoga, mina nisai wa subiani, wanawake na watoto na wasokwa wao, wale ambao kwamba haiwapasi kuhudhuria sala ya Ijumaa, je, ni wajibu kwa wao pia kuoga kama wanavyooga wale inayowapasa sala ya Ijumaa? Suala hilo libaki hapo, itakuja insha Allah ijibiwe na kitabu chetu insha Allah. Kwa hivyo asema kwamba naam, hadithi ya 93 ndio tutaanzia insha Allah, Allah akitupa umri. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.